أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Bu sureyi Ramazan'da birazcık okumuştuk ama tamamlayamamıştık. İnşallah biraz daha anlamaya çalışacağız. Sadece bilgilerimizi hatırlamak için ilk ayetten itibaren kısaca okuyalım. Biliyorsunuz bu ilk beş ayet Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleridir, ilk inen ayetleridir. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbinin adına oku olmaz. Şimdi bazı yerlerde bakıyoruz ki batılıları takliden Allah'ın adına işte Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına diye besmele tercümeleri görmeye başladık. Allah'ın adına olmaz. Burada çok ciddi bir yanılgı vardır. Allah'ın adıyla olur. Şimdi ben sizden herhangi birinizin adına bir iş yapma yetkisine sahip miyim? Herkes kendi adına konuşur değil mi? Peki Allah'ın adına konuşabilir miyim? Allah'ın adına konuşabilmek için oradan yetki almak lazım. Şimdi batılılarda Allah'ın adına ifadesi kullanılıyor. Çünkü Hristiyanlıkta kilisenin Allah'ın adına hareket ettiği kabul edilir. Hani sık sık sizlere hatırlatıyoruz. Allah'a da papa diyorlar, papaya da papa diyorlar. Çünkü o gökteki papa, bu yerdeki papa. Onun için göklerdeki babamız diye dua etmeye başlarlar. Çünkü yerdeki papa, gökteki papayı temsil ediyor. Allah'a baba derler, kilisenin büyükleri ne derler? Kilise babaları derler değil mi? Kilise babaları derler. Dolayısıyla kilise babaları kendilerini Allah adına yetkili kabul ettikleri için derler ki, günahı Allah'tan başka hiç kimse affedemez. Ama kilise babaları Allah'ın adını affetme yetkisine sahiptir. Yani kendilerini Allah'ın yetkisini kullanan konumda kabul ederler. Bu bizim Aracılık ve Şirk kitabında vardır kaynağıyla beraber bu söylediğim söz. Şimdi dolayısıyla bir Hristiyan Allah'ın adına diyebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de vekalet vermiş değildir. Vekillik yok. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ diyor. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Yani Peygamberimiz ne Allah'ın bize karşı vekili ne bizim Allah'a karşı vekilimizdir. O sadece Allah'ın elçisidir. Elçi, elçilik görevi gereği aldığı şeyi gelir ilgili yere ulaştırır. Şimdi aradaki farkı şöyle söyleyeyim. Birisine para verseniz, git bakkaldan 3 tane ekmek al gel. Bakkala gittiği zaman falanca kişi adına bu ekmeği alıyorum demesi gerekir mi? Gerekmez. Çünkü orada vekilidir. Bana 3 tane ekmek ver der, ben aldım der, değil mi ekmeği? Ama bir kıza elçi giden bir kişi, o kızı ben aldım deyip de ondan sonra da gidip de o elçi gönderdiği adama verebilir mi? Ne diyecek? Kızınızı falanca kişi için Allah rızası için Allah'ın emriyle istiyorum dedi. Elçilikle vekillik arasındaki fark budur. Vekil kendi adına hareket eder. Elçi kendisini elçi gönderen kişi namına hareket eder. Yani şimdi Allah'ın adına ifadesinden farklı. Yani der ki mesela peygamber geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size şunu şunu emrediyor der. İşte birisi de bir kızı elçi gittiği zaman falanca delikanlı sizin kızınızla evlenmek istiyor derdi. Kendisi sadece bir elçidir. Ama vekil olduğu zaman öyle değil. Kendi adına hareket eder. Onun için Allah'ın adına ifadesi olmaz. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına böyle bir besmele tercümesi sadece Hristiyanların oyununa gelmek olur. Başka hiçbir şey olmaz. Ama Allah'ın adıyla olur. Ona duyduğumuz saygı ve hürmetten dolayı onun Allah'ın adıyla diye ifade ederiz. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani onun adını anarak oku. Halakal insane min alak. O insanı alaktan yaratmıştır. Yani rahim cidarına yapışan döllenmiş yumurtanın rahim cidarına yapışmasıyla yaratmıştır. İkra ve rabbukal ekram. Oku, senin Rabbin çok cömerttir. Ellezî alleme bil kalem, kalem ile öğretmiştir. Allemel insâne mâ lem ya'lem, ve insana bilmediğini öğretmiştir. Şimdi burada ilk inen ayetlerde bir oku ifadesi var. Okuma iki şekilde olur. Ben şimdi sana desem ki bir Fatiha oku. Ezber okusan okumuş olur musun? Olursun. Ha şurayı oku diye bir yazı versem gene olur. Değil mi? Dolayısıyla bu oku emri daha önce indirilmiş bir şeyle ilgili olması gerekmez. Ya ben şimdi şunu sana söylüyorum, bir sen tekrar et manasına da olur. Ama önemli olan burada oku emridir. Oku diyor Allah-u Teala. Önce okumayı emrediyor. Sonra da Allah kendisinin bize öğrettiğini bildiriyor. Bize Allah öğretmiş. Neyi öğretmiş? Bilmediğimiz şeyi öğretmiş. İlk önce kim öğretmişti? Adem Aleyhisselam'a. Peki neyle öğrettiğini söylüyor? kalemle öğrettiğini söylüyor. Çünkü ve alleme Ademel esma diye geçiyor. Bakara suresinin 32. ayeti herhalde öyle olacak. Adem'e o isimleri öğretti. Peki Adem'e neyle öğretmiş? Adem'e kalemle öğretmiş. Demek ki okuma yazmayı baştan Allah öğretmiş. Yani yazının icadıyla uğraşmaya gerek yok. O zaman Cenab-ı Hak burada bakın ilk inen sure İkra. İkinci inen sure hangisi? Kalem. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun. İşte burada Cenab-ı Hak bizim dikkatimizi okumaya, yazmaya çekiyor. Nasıl? Demek ki çok önemli şeyler. Kelle innel insane le yatva. Ha, daha önce söylediğimiz bir iki şeyi de hatırladım. Okumada da ilk önce Cenab-ı Hak insanın yaratılışına dikkati çekiyor. İşte alaktan yaratılmış. Yani döllenmiş yumurtanın rahim cidarına yapışmasından yaratmıştır diyor. İnsanın yaratılışı, Allah'ın ikramı, bilmediğini öğretmesi, yani tabiatı okumaya dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Çünkü ilk önce okuyacağımız şey tabiattır. Allah'ın yarattığı kitap, bir de Allah'ın indirdiği kitap olan Kur'an-ı Kerim. İkisini birlikte okumamız lazım. Kelle innel insane le yatga. Hayır, hayır. İnsanoğlu elbette ki taşkınlık eder. Sınırları aşar. Aşırılık eder. En ra'ahu stavana, kendisini ihtiyaçsız görmüşse eğer. Yani size ihtiyacı olmadığını anladığı an hemen size karşı kafayı diker ve sizi görmezlikten gelir. Hemen dirseği dayar. Hemen dayar. Şimdi bunu detaylı bir şekilde anlatan ayetler var. Mesela İsra suresi 17. sure 83-84. Ayetleri açarsak bir kısmını görürüz bunların. ...291. sayfa. Bak diyor ki burada Allah-u Teala فَاِذَا اَنَعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yanını döner. Yani şöyle, benim ihtiyacım yok. Ah, ilgilenmiyorum o tip şeylerle. Aa, böyle kendini bir şey zanneder. Ama وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَ. Ona bir şer dokundu mu bu defa da ümitsizleşir. Başına bir sıkıntı geldi mi hemen ümitsizleşir. Eline imkan geçti mi sırtını çevirir yanını döner. Heh. Benim ihtiyacım yoktur. Kul kullun ya'melu ala şakiletihi. De ki herkes şakilesine göre iş görür. Şakile ne demek? Şekil. Türkçemizde var ya. Şakile de hangi şekil almak istiyorsa ona göre. Yani herkesin kendi zihninde oluşturduğu bir ideal tip vardır. Öyle olmak ister, ona göre hareket eder. Şimdi Allah-u Teala bize Fatiha suresini okuduğumuz zaman ideal tipler öneriyor. Fatiha suresinde. Bize şu duayı yaptırıyor. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi o doğru yolu bize göster. Sıratel lezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğim kişilerin yoluna. Yani bizim de hedefimizde benzemek istediğimiz kişiler olacak. Örnek tipler olacak hepimizin. Ya Rabbi, kendine nimet verdiğin kişilerin yoluna. Bunlar kim? Peygamberler. Minen nebiyyine ve sıddikine ve salihin, değil mi? Ve şühedai ve salihin. Kaç? Nisa 69. ayet. Ayetin tamamını bir oku. وَمَنْ يُتْعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Bunlar Allah'ın nimet verdiği kişilerle beraber olurlar. Kim Allah'ın nimet verdiği kişiler? Tabi bunlar hem dünyada mutlu olan hem ahirette mutlu olan insanlardır. İki tarafta da mutlu. Kim bunlar? Minen nebiyyin, nebiler, peygamberler. Ve sıddikin, özü sözü bir olan insanlar. Dürüst kişiler. Ve salihin, iyi iş yapan insanlar. Ve şühede ve şehitler. Şehit kim? Şehit kim? Şimdi şehit, şahit olan kimse demektir. Şimdi siz de şahit değil misiniz? En başta eşhedü demiyor musunuz? Eşhedü en la ilahe illallah diyorsunuz ya, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Siz de şahitsiniz. Bir de şu var. Konusunun uzmanı olan insanlar. Gerçekleri görüyor, araştırıyor, buluyor. Şimdi biz eşhedü derken Allah-u Teala'nın varlığı konusunda kesin bilgi sahibi oluyoruz. Bunu söylüyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derken de peygamberimiz konusunda kesin bilgi sahibi oluyor. Bir de var ki kendi uzmanlık sahasında sağlam bilgiler ulaşmış. Onlar da şehittir. Ha, bizim şehit dediğimiz kişiler Allah-u Teala Allah yolunda öldürülmüş kişiler diyor. Tabii onlar da şahit oluyorlar yani o güzel makamlara, ama asıl zor olan şimdi o. Tamam, bir kere belki ölüyor ama gerçi doğru bilgiler peşinde koşan, dürüst olan insan her gün ölür. Çünkü her gün onun mücadelesini verir. Dünyanın en zor işlerinden birisidir dürüstlük. Doğru adam olabilmek. İşte burada Cenab-ı Hak uzman kişileri, kendi sahasında uzman, iyi iş yapanları, dürüst olanları, özü sözü doğru olanları ve peygamberleri bize örnek gösteriyor. Ve biz her gün bunlar gibi olmak için Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Ne diyoruz? İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi, bize o doğru yolu göster. Hangi doğru yol? Sıratellezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yolunu. Onlar da işte burada peygamberler, salihler, sıddıklar ve şehitler. Şimdi kullun ya'melu ala şakiletihi, herkes şakilesine göre iş yapar. Yani herkesin benzemek istediği birisi vardır. Şunun gibi olmak ister. Mesela birisi çok zengin olmak ister. Bunun eline bir imkan geçtim artık yanına yaklaşamazsın. Birisi efendim bir mevki ve makama sahip olmak ister. Çok yakın dostunuz, her gün konuştuğunuz, koklaştığınız kişi o arzu ettiği makama çıktı mı artık her telefon açtığınızda toplantıdadır. Yeni devrimde ide oluyorlar hocam. Heh. Artık neyse. Telefon açtığınızda toplantıdadır. Ne zamana kadar? Ne zaman ki o mevkiden inerse yine sizin arkadaşınız olur. Çünkü innel insane le yatha. Şurası kesin ki insan sınırı aşar. İşte orada okuduk. En ra'ahu stana, size ihtiyacı olmadığını gördüğü an. Benim artık sana ihtiyacım yok, o zaman kusura bak. Buraya kadar. Bundan sonra sana ihtiyacım yok. İnsanoğlu böyle. Ama eğer bu kişiler gerçekten ideallerine iyi insan olmayı özü sözü doğru olmayı, peygamberler gibi hareket etmeyi koymuşlarsa bunlar hiçbir zaman öyle olmazlar. Makamları yükseldikçe gönülleri alçalır. Genişler, çok daha iyi hale gelirler. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا. Şimdi herkes kendisini en doğru yolda görür de, kimin yolu daha doğru, onu en iyi bilen Allah-u Teala'dır. İçimizde o biliyor, dışımızda o biliyor. Şimdi bir de 41. sureye bakalım. Fussilet 49'dan 54'e kadar. ...483. sayfa. Burada da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. La yes'emul insanu min dua'il hayr. İnsan çok mal istemekten usanmaz. Şuyum olsun, şu da olsun, şu da olsun, şu da olsun, şu da olsun. E oldu tabi, ne olacak? Hadi o da oldu, o da oldu. Ne olacak? Neticede ne olacak? Yani bu dünyayı arkalayıp geçiren yok. Bu dünya burada kalıyor. Üstelik malın ne kadar artarsa sıkıntının da ortak o kadar artıyor. Düşmanın artıyor, koruma sıkıntısı var, şu var, bu var, bir sürü şeyler var. Ama insanoğlu bıkmak, tükenmek bilmeden ister. Şu tüm dünyayı verdiğiniz zaman bu defa da gökyüzüne egemen olmaya çalışır. Bitmek, tükenmek bilmez arzusu. وَاِمْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوتٌ. Ama bir de başına sıkıntı geldi mi bakarsın ki artık bütün ümit kapıları kapanmış, tamamen umutsuz ve mutsuz hale gelmiş. Bakıyorsunuz ki çok iyi durumda olan bir insan birdenbire intihar etmiş. Ya dayanamıyor, tahammül edemiyor. Halbuki sen burada imtihan için geldin. Şimdi şöyle bakın, hayvanlara bakın ve bitkilere bakın. Bazı hayvanlar vardır, ekvatorda yaşar. Bazı hayvanlar vardır, işte ılıman iklimde yaşar. Bazı hayvanlar soğuk iklimde yaşar. Bazıları şurada, bazıları burada. Orada yaşayan öbür tarafta yaşayamaz. Peki insanlar nerede yaşarlar? Her tarafta yaşarlar. İnsanlar hem en zora hem en iyiye uygun bir şekilde yaratılmıştır. Cenab-ı Hak hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Çekemeyeceği yükü yüklemediğine göre başımıza gelecek her sıkıntıya tahammül etme imkanını, dayanma gücünü de mutlaka Allah bize vermiştir. O zaman bize düşen nedir? Direnmek ve dayanmaktır. Tabii dayanabilmek için Allah'a güvenmek lazım. Yani aslında insanlar kendi kendilerinin en büyük düşmanlarıdır. Çalışacağına, direneceğine, dayanacağına bakarsınız ki ümitsizleşmiş ve bütün gücünü kaybetmiş. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتْهُ لَيَكُولَنَّهَا ذَالِ. Bir de o başına gelen o sıkıntıdan sonra hele ona bir rahatlık versek, bir ikramda bulunsak, o zaman diyecek ki bunu ben hak ettim, bu benim hakkım. Elhamdülillah Cenab-ı Hak verdi demez. Bu benim hakkım kardeşim, uğraştım, didindim, tabii ki olacak falan, haşa. Sanki bir Allah'ın bir mecburiyeti varmış gibi. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Ya ben öyle kıyametinde olacağını hiç düşünmüyorum. Öyle kıyamet kopacakmış da, insanlar tekrar kalkacakmış da falan. İşte onu da hiç zannetmiyorum, der. وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ. Ama şurası kesin. Eğer Rabbime ben dönecek olsam, yani o kıyamet denen olay olsa ya, bak Allah'ı inkar ettiği falan yok, dikkat edin. O olay olsa ya, kesinlikle Rabbim bana daha iyisini verir. Şimdi o sıkıntıdan kurtuldu ya, zannediyor ki kendisi ayrıcalıklı bir kişi. Farkında değil ki yine imtihandasın. Yani mal alındığı zaman da imtihandasın, verildiği zaman da imtihandasın. Her halükarda imtihandasın. فَلَنَّبِّ اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Biz bu kafirlere yaptıklarını haber vereceğiz. Bak siz neler yaptınız diye. Başınız sıkıştığı zaman gece gündüz dua ediyordunuz. Nasıl biraz probleminiz halledildiyse dirsek dayamaya başladınız. Sıkışınca herkes dindarlaşır. Ama biraz imkanı oldu mu bakarsınız ki kafayı dikmiş, kendi doğrultusunda gidiyor. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يظٍ. Şurası da bir gerçek ki onlara yoğun bir azap tattıracağız. Evet, şimdi tekrar suremize dönelim. Evet, burada işte Allah-u Teala diyor ki kelle, hayır. İnsanı tanıtıyor bize. İnsanı tanıtıyor. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى. Şurası kesindir ki insan elbette azar. اَنْ رَآهُ اسْتَغَنَى. Kendisini kendine yeterli görmüşse eğer. Benim ihtiyacım yok dediği an azar. Yürüyüşü de değişir, konuşması da değişir, her şey değişir. İlişkiler de değişir. Yeni dostlar edinir, yeni çevreler edinir, eskilerini terk eder. Genellikle kendisi gibi azmış olanları dost edinir. İnne ila rabbika rucaa. Şurası da bir gerçek ki dönüş Rabbinedir. Hiç kimse bu değil. Bugün çok iyiyim. Mesela şey vardı, Kasas suresinin sonunda Karun'dan Cenab-ı Hak bahsediyor. 28. sure. Burada 76. ayet, 395. sayfa. İnne Karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Karun da Musa kavmindendi. Yani o da İsrailoğullarından. Ama onlara karşı zalimlik yaptı. Ve ateynâhu minel kunûzi mâ inne mefâtihahû letenû'u bil usbeti ulil kuvve. Ona öyle hazineler verdik ki onun anahtarları güçlü bir topluma ağır gelirdi. Şimdi siz onun anahtarlarını böyle şey bir metre uzunluğunda demir gibi düşünmeyin. Bakın o toplumda öyle bir teknolojisi var ki anahtarsız bile kilitleme sistemi oluşturmuşlar. İşte bugün hala piramitlerin sırrı çözülemiyor değil mi? Yani müthiş bir teknoloji var. Böyle bir teknolojinin, böyle bir bilimin geliştiği bir noktada öylesine zenginmiş ki hazinelerin anahtarları güçlü bir topluma ağır gelirmiyor. Yani bir topluluk taşıyamazmış hazinelerin anahtarını. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Kendi kavmi, bu İsrailoğulları ona dedi ki ya şımarma. Şimdi kendi kavmi Musa tarafından eziliyor. Ama o zengin olduğu için ikram görüyor. Şey Musa diyorum, şey Firavun tarafından haçtı. Neyse yanlış. Hiç hatırlatmıyorsunuz ya. Firavun tarafından eziliyor ama o ikram görüyor. Ona diyorlar ki şımarma. Allah şımarıkları sevmez. وَبْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Bak Allah sana bir takım nimetler vermiş. Bunu ahiret yurdunu aramak için kullan. Allah rızası için harca, bir şeyler yap. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tamam, dünyanın içinde harca. Dünyadan payını da unutma. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Allah sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Sen de ikramda bulun. Ve la tebghil fesade fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarma. İnallaha la yuhibbul mufsidin. Şurası kesin ki Allah fesatçıları sevmez. Şimdi ne cevap veriyor? Diyor ki gâle innemâ uytihü alâ ilmin indi. Ya ben bu serveti nasıl kazandım zannediyorsunuz? Kardeşim bu bilgi ve beceriyle kazandım öyle ha siz. Ne zannediyorsunuz diyor. Evelem ya'lem ennallâhe kad ehleke min kablihi minel kurûn. Bilmiyor mu bu adam? Demek bilgisi de var. Kendisinden önce nice Karunları helak ettik, yok ettik. Bilmiyor mu? Men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekferu cem'a. Öyle Karunlar ki bundan daha güçlü, daha da zengin idiler. Ve la yüselu an zinubihumul mujrimun. Günahkarlara günahları sorulmaz. Yani sormaya lüzum yok zaten, her şey ortada. Neyini soracaksın? Allah, yani şeyde defterler meydanda, bütün yaptıkları kayıtlara geçmiş vaziyette sorulacak ne var ki? İspata ihtiyaç duyulan bir şey yok. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِي فِي زِينَةِ. Bir gün böyle süslü elbiseler içerisinde saltanatlı bir şekilde kavminin huzuruna çıktı. İsrailoğulları eziliyor, kölelik de çok büyük sıkıntılar çekiyor. O süslü püslü elbiselerle onların karşısına çıkıyor. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Dünyalık arzu edenler, hani herkes şakilesine göre, hedefine göre hareket eder dedi ya ayet-i kerime. Bazılarının hevesi dünyalık. Bunlar diyorlar ki ah keşke şu Karun'un yerinde ben olsaydım. Allah'ın Karun'a verdiklerini Allah bana da verseydi. İnnehu lezû hazzin azîm. Gerçekten o büyük bir pay sahibi. Çok çok zengin adam. Ve kâlellezîne ûtul ilm. Ama bilgi sahibi olanlar, yani doğruların peşinde olanlar da şöyle diyorlar. Onlar da doğruluktan yana. Onların şakilesi de öyle. Yani benzemek istediği kişiler. Veylekum. Sevabullahi hayrun limen amene ve amile saliha. İnanan ve iyi iş yapan için Allah'ın vereceği karşılık daha iyidir. Alacağınız sevap daha iyidir. Bunlar ne? Karun da gitti, onlar da gitti. Hangisi kârlı şimdi? وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ. Ama buna da sabırlı olmayanlar şeye kavuşamazlar. Sabırlı olun. Sabırlı olun. Allah'ın vereceği sevap bunlardan çok daha iyidir. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ. O Karun'u tüm yurduyla birlikte yerin dibine geçirdik. Artık belki bir deprem olmuştur, bilmiyoruz. O Sakarya depreminde Yüzbaşılar diye bir mevkide oturan bir öğrencim vardı. Diyor ki orada işte lokantalar, eğlence merkezleri olan bir yer varmış. Öylesine yerin dibine geçmiş ki burada böyle bir şey olduğunu hiç kimse ispatlayamazsınız diyor. Tamamen bomboş bir saha. Tabii ki içerisindeki insanlarla birlikte geçiyor. Belki böyle bir olay olmuştur. Diyor işte Allahü Teala onu tüm yurduyla birlikte yerin dibine geçirdik. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Ona yardım edecek bir topluluk da yoktu. Hani anahtarlarını bile büyük bir topluluk zor taşıyordu. Nerede onlar? Nerede onlar? فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında bir yardım edecek de kimse yok. E bu da Allah'a kulluk etmemişti. Ben bunu hak ettim de Allah bana verdi diye şey yapıyordu. Büyükleniyordu. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Yardım gören de olmadı, yardım da görmedi. وَاَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ Şimdi dün keşke onun yerinde olsak diyenler sabahleyin şöyle demeye başladılar. Gece demek ki batmış. يَقُولُونَ Şöyle diyorlardı. وَيْكَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْصُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ Demek ki Allah gayret gösteren ve gereken donanıma sahip olanların önüne rızkını yaymış. Bazılarına ölçülü, bazılarına da geniş rızıklar veriyor. لَوْلَا اَمَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Allah bize ikramda bulunmasaydı biz de şimdi yerin dibine girmiştik. Bak biz yaşıyoruz. وَيْكَ اَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Vay demek ki kafirler umduklarına kavuşamazlarmış. اَرَئِيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّ O kişiyi gördün mü? Engel oluyordu. Namaz kıldığı zaman bir kula engel oluyordu. Burada namaz kıldığı zaman da denebilir, dua ettiği zaman da denebilir. Şimdi bu surenin ilk beş ayeti, ilk inen ayetler diğerleri daha sonra inmiş ama ne zaman inmiş tarihin tespit hemen hemen imkansız. Fakat Mekke'de indiği, başlangıçta indiği belli. Şimdi biz de tarih çalışmaları Kur'an'dan bağımsız olarak yapıldığı için istenen neticeleri vermiyor maalesef. Eğer Kur'an'a dayalı bir tarih çalışması yapılacak olsa birçok güzel şeyi ortaya çıkaracağız. Mesela şimdi burada namaz kılma. Namaz ne zaman farz kılındı? Miraç'ta. Yani işte Hicri 11. yıl, 12. yıl artık. Şeyden 1,5 yıl önce. Hicri diyorum ya şeyden. Hicretten 1,5 yıl önce Bi'setin 11. yıllarında 11. 12. yıllarında peki ondan önce peygamberimizin kıldığı bu namaz ne? Efendim? Deniyor ki işte yani biz kitaplarda onu okuyoruz işte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat güneş doğmadan önce 2 rekat da battıktan sonra namaz kılardı deniyor. Bana bu çok uzak bir ihtimal geliyor. Çünkü bizim namaz kılma dediğimiz ikametus salah emri Nuh Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlere verildiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilen emirdir. En son yani Peygamber Efendimiz açısından en son yani Mekke açısından en son ki onun da öyle olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Orada da çok ciddi karanlık noktalar var. Kur'an-ı Kerim'i birlikte çalışırsa çok şey ortaya çıkacak. Tarih açısından. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Mekke'de. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ Ya Rabbi şu namazı dosdoğru kılan bir kişi yap beni diyor. O namaz hangi namaz? Nuh Aleyhisselam'dan beri kılına gelen namaz. Benim soyumdan gelenlerden de öyle. Peygamberimiz kimin soyundan? Mekkeliler kimin soyundan? Tamam. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan. Mekkeliler, Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki o namazı ikame edin, kılın diyor. Mekkeliler hangi namazı diye sormuyorlar. Çünkü Mekkelilerin içerisinde beş vakit namazı kılan insanların olması gerekir. Peygamberlikten önce tabii. Madem ki İbrahim Aleyhisselam'ın öyle duası var ve Allah-u Teala onu kabul etmiş, zaten görüyoruz işte şeyle de, mesela Kadim Süryani Kilisesi'nde de günde beş vakit namaz var. Ona iki vakit daha gönüllü ilaveleri var. O da beş vakit bizim bildiğimiz zamanlarda kılınan iki vakit de teheccüd ve kuşluk namazı, yedi vakit. Bize de aynı. Öyle olması gerekir. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bu prensiple hareket ederseniz, bulduğunuz tarihi bulguları değerlendirmeniz farklı olur. O zaman abden idâ sallâ ayet-i kerimesini daha farklı değerlendirirsiniz. Ve ben şahsen Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, işte Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın o Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiği ifade edilen peygamberlerin tamamının da Kabe'ye gelip hac yapmış olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın öyle duası da var. Bunun izlerini biz Tevrat'ta buluyoruz. Ama bizim ihtisas sahamız olmadığı için biz son derece yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Mesela Süleymaniye Vakfı olarak en zayıf tarafımız tarihtir. İnşallah onu da güçlendirmek nasip olur, ama güçlü olsanız da ne olacak? Mevcut kitaplara bakacaksınız. Yeni bilgi üretmek ne kadar zor. Ama bu konuda mutlaka üretilmeli yeni bilgi. Uydurulmamalı da yeni bilgi üretmek şu: Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakacaksınız, ilgili hadislere bakacaksınız, tarihi vakalara bakacaksınız. O ipuçlarını bir araya getirdiğiniz zaman zaten kendiliğinden ortaya çıkacak. İşte bu tarihi arka planda çok ciddi eksiklerimiz var bizim. Onun için birçok soru cevapsız kaldı. Efendim niye Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de şey var mı? Namazın tarifi var mı? Var tabii. Var. Buna rağmen var. Ama demek ki namaz öyle biliniyormuş ki tarife ihtiyacı olmayacak şekilde biliniyor. Çünkü o namazı kıl diyor Allah. Hangi namazı? Demek Mekkelilerin bildiği bir namaz. Ama o namazı da yine tarif ediyor Kur'an-ı Kerim içerisinde. O ayrı bir konu. Şimdi onu çok açık ve net olarak tarif etmediği için iyi uzman olmayan kişiler fark edemiyorlar. Yani iyi bir uzmanlık istiyor tabii o. Neyse, yeri geldiğinizde de onlarla inşallah konuşuruz. Şimdi babamızdan, atamızdan görme meselesi farklı bir olay. Namaz kılma meselesi farklı bir olay. Mekkeliler kendilerini çok dindar kabul eden bir topluluktur. Şimdi biraz sonra bu ayetlerden zaten işaretler verilecek. Onlarla birlikte okuruz. Yani bu ayetlerde de onun işaretleri çok açık bir şekilde var. Kur'an-ı Kerim başka ayetlerinde de var. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis var. Ebu Zer Gıffari şey döneminde de, cahiliye döneminde de namaz kıldığını ifade ediyor. Yani diyorum ya şimdi siz bu Kur'an-ı Kerim'den hareketle gittiğiniz zaman o rivayetleri değerlendirmeniz çok kolaylaşıyor. Kur'an'dan hareket etmezseniz hadisler bağlantısız kalıyor. Bu defa işin içinden çıkamıyorsunuz. Şimdi şuradan okuyalım hem de Yaşar Bey'in şey yaptığına da uygun olan ayetleri de, yoksa vakit oldu herhalde değil mi? Sen soru cevap bölümüne, o zaman onu haftaya bırakalım. Haftaya neden bahsedeceğiz onu söyleyeyim size. Yani siz hatırlattığınız için o önemli bir konu olacak. Bizde kafir tiplemesinde çok ciddi problem vardır. İşte kafir Allah'a inanmayan, Allah'ı kabul etmeyen falan gibi söylenir. Hiç alakası yok. Mesela Ebu Cehil çok önemli bir tiptir değil mi? Peygamberimize karşı çıkan çok önemli tiptir. İnşallah haftaya Kur'an ayetleriyle onun kendi açısından ne kadar dindar olduğunu size göstereceğiz. Sizin söylediğiniz açıdan. Yani o açıdan dedik. Ha şimdi ona girersek vakit doldu, eksik kalır, hiç girmemek daha iyi. Kendini çok dindar kabul ediyor. Ve savaşa giderken dua ediyor. Ya Rabbi diyor, mesela şeyde Ahmed bin Hanbel'de geçen bir hadiste, yani onun ağzından yapılan bir rivayet. Kim diyor, akrabalık ilişkilerini daha çok kesmiş, kim alışılmadık bir şeyi halkımıza getirmişse, yarın onu perişan et diyor, Bedir Savaşı'na giderken. Allah'a dua ediyor. Yani Mekkeliler çok dindar kabul ederler kendilerini. Bugün de kiminle görüşürsen herkes kendini dindar sayar. Güzel de. Bakalım Allah da öyle sayıyor mu? Asıl mesele o. İnşallah haftaya bu ayetlerle birlikte onu da anlamaya çalışırız. Şimdi birazcık ara verelim, sonra soru cevap faslına geçeceğiz.